Allah'ım, biz senden yardım isteriz. Günahlarımızı örtmeni, doğru yola iletmeni dileriz. Allah'ım, sana inanır ve bağışlanma dileyip sana yöneliriz. İşlerimizde sana dayanır ve sana güveniriz. Seni överiz. Bütün iyi işlerin senin yardımınla gerçekleştiğini biliriz. Verdiğin bunca nimetten dolayı sana şükrederiz ve nankörlük etmeyiz. Senin nimetlerini inkar edenlerden uzak dururuz.